historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na razie nie ma terminu kolejnego spotkania. Wieczorem prezydent przyjmował prezydenta elekta w Pałacu Prezydenckim. Dwaj byli funkcjonariusze CBA zatrzymani. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty. Sprawa ma związek z podsłuchami Pegasusem. Za niespełna tydzień Polak poleci w kosmos. Ponownie przełożono start misji kosmicznej Axiom 4. Blisko 2 godziny trwało spotkanie obecnego prezydenta z prezydentem elektem. Andrzej Duda zaprosił Karola Nawrockiego, aby przekazać mu istotne informacje dotyczące prezydentury. Przed Pałacem Prezydenckim był nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Podczas powitania obaj prezydenci, obecny i elekt, wpadli sobie w objęcia i z pewnością była to serdeczna rozmowa. W spotkaniu brali udział także prezydenccy ministrowie Małgorzata Paprocka i Wojciech Kolarski, a także szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker i dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dąbrowski. Mam nadzieję i będę zapraszał pana prezydenta elekta na więcej spotkań, jeżeli tylko będzie do tego gotowy. Mówił przed spotkaniem prezydent Andrzej Duda. I będzie chciał ze mną rozmawiać i będzie chciał, żebym się też właśnie podzielił z nim swoimi doświadczeniami, przede wszystkim w zakresie polityki bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Po spotkaniu nie było wypowiedzi dla mediów, ale Karol Nawrocki, wyjeżdżając, mówił, że było to dobre spotkanie i uściskał kilku wyborców. Udało nam się przybić piątkę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Cieszymy się. No nic. Nie będę mył przez pół roku. Nie ustalono terminu kolejnego spotkania. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zatrzymano dwóch byłych funkcjonariuszy CBA. Poinformował o tym we wpisie w mediach społecznościowych Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymani to były dyrektor delegatury CBA w Warszawie oraz była naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego. Zatrzymani w środę usłyszą zarzuty. Chodzi o śledztwo w sprawie zakupu i używania systemu do podsłuchiwania Pegasus. Inspekcja Transportu Drogowego wzięła pod lupę autobusy miejskie. Od rana kujawsko-pomorscy inspektorzy ITD sprawdzali trzeźwość kierujących, wymagane uprawnienia oraz stan techniczny pojazdów. Inspekcje przeprowadzono w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu. W Bydgoszczy kontrolerzy pojawili się m.in. w zajezdni MZK przy Inowrocławskiej. Do przodu. Hop! Powoli hamulec roboczy, proszę. Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji ITD Bydgoszcz. Wszystkie autobusy wytypowane są kierowane na okręgowe stacje kontroli pojazdów lub na naszą mobilną linię diagnostyczną i weryfikujemy na tych stacjach główne układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Mam na myśli układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenia, ogumienia. Hamulec postojowy. Puść. W Bydgoszczy na półmetku naszych działań skontrolowaliśmy ponad 20 autobusów i w żadnym nie stwierdziliśmy usterki, która by skutkowała zatrzymaniem dowodu recepcyjnego. To jest bardzo dobry wynik. Kontroli ITD z mikrofonem przysłuchiwała się Tatiana Adonis. Geert Wilders doprowadził do upadku rządu w Holandii, aby promować swój antyimigracyjny program podczas wyborów. Twierdzą eksperci i od razu dodają, że jego plan może spalić na panewce. Holenderski rząd rozpadł się po tym, jak Wilders wyszedł z koalicji. Wilders próbuje ponownie skupić się na imigracji, licząc na to, że będzie to główny temat nadchodzących wyborów, uważają analitycy. Nie jest to jednak powiedziane, że jego plan się uda i zostanie kolejnym premierem. Sondaże pokazują spadek popularności PVV od czasu, gdy weszła do rządu. Koalicjanci poczuli się rozczarowani, a partie opozycyjne nie chcą z Wildersem współpracować. Ekspert Instytutu Klinghendel Rebe Cooperus uważa, że rząd w ciągu roku niczego nie osiągnął. Wilders nie miał personelu, nie miał zbyt dobrych ministrów, nie miał żadnego programu. Miał tylko populistyczne przesłania, ale nie politykę, więc nie był w stanie przekształcić swoich politycznych oświadczeń w politykę rządową. Zdaniem eksperta w Holandii powstanie nowy gabinet bez Wildersa. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Misja kosmiczna Axiom 4 z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim wystartuje ostatecznie 10 czerwca o 14:22 czasu obowiązującego w Polsce. Oczywiście, jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań. Wczoraj start został ponownie przesunięty. Hasło, jakie przyświeca misji, nawiązuje do urzeczywistnienia powrotów do załogowych lotów kosmicznych dla astronautów z Polski, Węgier i Indii dzięki finansowemu wsparciu rządów tych krajów. Podczas konferencji prasowej Sławosz Uznański-Wiśniewski zwrócił się do uczestników także w języku polskim. Kosmos zawsze inspirował i jednoczył. Mam nadzieję, że misja Ignis da Wam wszystkim powód do spojrzenia w niebo, odwagę do ambitnych marzeń i ich konsekwentnej realizacji. I niech pozwoli Wam poczuć, jak wiele możemy osiągnąć, działając razem. Załoga będzie pracowała na stacji kosmicznej 2 tygodnie. Ma badać wpływ mikrograwitacji na człowieka i obserwować Ziemię. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu i początkowo zanikające burze, lokalnie możliwe mgły. Na termometrach przeważnie od 10 do 12 stopni. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Na termometrach będzie od 22-25 stopni na północy, południowym wschodzie oraz w kotlinach podgórskich do 26-28 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Słuchacie audycji Ciężko na sercu. Mówię do Was z Trójki, ale kiedy tego słuchacie, nie siedzę w studiu, tylko w gdańskiej stoczni, gdzie wraz z kolegami i koleżankami przygotowuję dla Was kolejną edycję Mystic Festival, który startuje już jutro. Posłuchamy więc dziś paru zespołów, które lada moment zobaczymy w Gdańsku, ale nie tylko ich, bo to wydanie audycji poświęcone będzie też innym festiwalom i koncertom czekającym na nas w czerwcu. Nazywam się Jarek Szubrycht i będę Waszym przewodnikiem po kalendarzu koncertowym, a wydawcą audycji jest Mariusz Owczarek. Powitał nas norweski zespół Turbo Negro, zjawisko kultowe i fantastyczny zespół koncertowy. Jak już wspomniałem, puszczę wam kilka piosenek artystów, których zobaczycie na Mistiku, ale niekoniecznie tych najbardziej popularnych. Wszyscy doskonale bowiem wiemy, kim jest King Diamond i czego się po nim spodziewać. Za to dzisiaj wyjawię, na których koncertach będziemy mogli się spotkać, bo mnie interesują najbardziej. A więc tak, Turbo Negro, ale skoro już jesteśmy w świecie niepokornego rock'n'rolla, to trzeba też wspomnieć o Eagles of Death Metal. Tu ciekawostka powszechnie znana, ale może nie wszyscy słyszeli, że grupa Eagles of Death Metal swoją nazwę przyjęła zainspirowana koncertem Vadera, który zobaczyli na jakimś festiwalu, gdzie wspólnie występowali. No a na koncercie Eagles of Death Metal będziemy robić to, co się na ich koncertach robi. Będziemy tańczyć. Pewna popularna w latach 80. audycja Polskiego Radia, która popularyzowała muzykę metalową, nosiła nazwę Muzyka Młodych. No i tak jest właśnie, to niezmiennie muzyka młodych, a przed nami Arthur Brown, który pobije rekord festiwalu i pewnie długo nikt mu nie podskoczy. Występując w Gdańsku będzie tuż przed swoimi 83. urodzinami. Ten znakomity wokalista, wizjoner, sceniczny szaleniec i innowator wymyślił między innymi trupi makijaż, który później naśladowali Alice Cooper czy Kiss, a za nimi King Diamond i norwescy black metalowcy. Do tego występował na scenie w płonącym hełmie i wciąż to robi. Oczywiście wykonując kultowy utwór Fire, ten sam, który samplowali między innymi The Prodigy. Arthur Brown inspirował całe pokolenia, sam jednak oszałamiającej kariery nie zrobił, ani pod pierwotnym szyldem Crazy World of Arthur Brown, ani na czele fantastycznego zespołu Kingdom Come. Proszę go tylko nie mylić z amerykańskim klonem Led Zeppelin, który pojawił się w latach 80. Pewnie byśmy o Brownie dzisiaj nie pamiętali, gdyby z niebytu nie wydobył go Bruce Dickinson, zapraszając go na swoją solową płytę The Chemical Wedding. Oczywiście nie spodziewajcie się po koncercie Arthura Browna metalu, bo kiedy on wpadł na pomysł na siebie i kiedy kształtował swój styl, tej muzyki po prostu jeszcze nie było. To raczej hard rock, blues, chwilami nawet soul, a wszystko to razem wymieszane, czasem mroczne, czasem zabawne, zawsze intrygujące. Warto przyjść na te lekcje historii. I am the god of hellfire and I bring you fire. Skoro już o historii mowa, Bathory nigdy do nas nie przyjedzie. Pewnie nie przyjechałby nawet, gdyby Quarton żył, bo jak wiadomo, nie grał koncertów. Thomas Quarton Forsberg, facet, który samodzielnie wymyślił skandynawski black metal i viking metal, zmarł w 2004 roku i by złożyć mu hołd w 20. rocznicę śmierci latem 2024 roku na norweskim festiwalu Beyond the Gates wystąpiła black metalowa supergrupa, w skład której weszli muzycy m.in. Mayhem Emperor, Vatain i Enslaved i jeszcze Aura Noir. Zespół wykonywał kanoniczny repertuar Bathory pod szyldem Blood, Fire, Death, A Tribute to Quarton and the Music of Bathory i okazało się, że to tak chwyciło, tak się spodobało, że postanowili jeszcze w kilka miejsc z tym programem pojechać. Będą również w gdańskiej stoczni. Na scenie pojawią się znakomici i niezapowiedziani goście. Ja już wiem, kto to będzie, ale niestety nie mogę powiedzieć, bo Norwedzy życzą sobie, żeby to była niespodzianka dla fanów, żeby tu Bathory i muzyka tej grupy była na pierwszym miejscu, a nie gwiazdorski skład. Powiem więc tak, to wydarzenie przejdzie do historii. I powiem tak, jeśli ktoś uważa się za fana norweskiego black metalu, to po prostu powinien być na tym koncercie, bo takiego spotkania na szczycie jeszcze nie było i pewnie nie będzie. Norweskiego raczej z brzmienia niż jeśli chodzi tylko o kraj pochodzenia. Oczywiście nie będzie to koncert Bathory, ale zarazem bliżej Bathory nigdy już nie będziemy. Posłuchajmy Call from the Grave, utworu, który ma polski, arcypolski akcent, bo cytat z marszu pogrzebowego Fryderyka Chopina. Ciekawa jest historia fińskiego zespołu Beherit. Najpierw był sensacją black metalowego podziemia na przełomie lat 80. i 90., a ich debiut The Oath of Black Blood był jedną z najbardziej wyczekiwanych płyt tamtego czasu. Kiedy już się ukazał, zresztą w atmosferze skandalu, bo wytwórnia wydała wersję nieuzgodnioną z zespołem, grupa stała się pośmiewiskiem, przynajmniej w pewnych kręgach. Norwedzy wykreowali bowiem zupełnie inne standardy black metalu. Death metalowcy niezmiennie propagowali kult technicznej biegłości, a więc Beherit był wyszydzany za rzekomą nieudolność, za naiwność, za chaos. Marko, lider grupy i koledzy niewiele sobie z tego robili, bo wymyślili się na nowo, łącząc black metalowy mrok z ponurą, zimną elektroniką, by za chwilę zupełnie porzucić, na jakiś czas przynajmniej, metal. Działali na marginesie sceny, poza trendami, z dala od zainteresowania metalowych mediów i dużych wytwórni i obrastali kultem jak niedźwiedź tłuszczem przed snem zimowym. Nowych fanów może nie zdobywali, również dlatego, że nie grali w ogóle koncertów, ale chyba bardziej dlatego, że mieli to gdzieś, nie wdzięczyli się do publiczności, nie szukali jej. Niedawno po wielu dekadach wrócili do koncertowania, ale zrobili to i robią na swoich warunkach. Grają bardzo rzadko, pojedyncze sztuki, olewając grat propozycji od festiwali i agentów, którzy chcieliby ich wysłać w trasę. Kiedy 2 lata temu rozmawiałem o tym z kolegą z Finlandii, weteranem tamtejszej sceny, tłumaczył mi, że to się nie może udać, że mogę zapomnieć o Beherit na Mystiku. Tymczasem zespół przyjeżdża, jeszcze jak, bo okazało się, że Marko właśnie u nas chciał zagrać. Okazało się, że był w Gdańsku na jednej z edycji festiwalu, zupełnie anonimowo, nie mieliśmy o tym pojęcia. Tak mu się jednak spodobało, że natychmiast przyjął zaproszenie. Nie mogę się doczekać tego koncertu. Suicidal Tendencies. To właściwie przeciwległy biegun tego, co proponuje Beherit. I to kategoria sama dla siebie. Z jednej strony flagowy okręt nurtu zwanego w latach 80. crossoverem, ale zarazem byt zupełnie osobny, chadzający własnymi ścieżkami, choćby dlatego, że Mike Muir to osobowość absolutnie nietuzinkowa i jeden z najlepszych frontmanów w tej branży. A w muzyce trochę kalifornijskiego hardcora, oczywiście metal, ale też rap, szczypta funku itp. itd. Wybrałem dla Państwa utwór Send Me Your Money, który kiedyś mielała na potęgę stacja MTV, próbując zrobić Suicidal Tendencies gwiazdę mainstreamu. Nie udało się, ale przynajmniej na chwilę zespół był popularny i dotarł do ludzi na całym globie, dzięki temu może wciąż jeździć w trasy koncertowe i wciąż jest gorąco wszędzie przyjmowany. Send Me Your Money to szyderstwo z amerykańskich telewizyjnych ewangelistów, którzy doili z pieniędzy naiwnych wiernych. Kiedy ten utwór zadebiutował, w Polsce jeszcze było to zjawisko zupełnie nieznane, wręcz egzotyczne, a jednak się przyjęło. Wybrałem dla Państwa Send Me Your Money również z innego powodu. Otóż słyszymy tutaj popis Roberta Trujillo, który był basistą przez wiele, wiele lat Suicidal Tendencies. Być może fani zespołu Metallica nie wiedzą nawet, jak dobrze ten człowiek potrafi grać na basie. God is the almighty dollar. He ain't no prophet, he ain't no healer. A co z polskimi artystami? A tych też wystąpi na Mistiku niemało. W dodatku, jak co roku, będzie to świetna reprezentacja rodzimej sceny na czele z Wejderem, który nie tylko zagra w całości album Litany, ale również zaprosi was na wystawę poświęconą swojej historii. Będzie naprawdę bogato, niejedno muzeum pozazdrości. Wejder też skomponował hymn tegorocznej edycji festiwalu, prezentowany już w Ciężko na Sercu utwór Unbending. Chciałbym jednak zwrócić waszą uwagę na grupę Hier, która wywodzi się z trójmiejskiej sceny jazzowej, ale nie gra jazzu, tylko sam nie wiem co gra, więc rzeczywiście trzeba to zobaczyć, trzeba posłuchać, trzeba tego doświadczyć, żeby zrozumieć. Plemienne bębny, głos wokalisty jak Brendan z Dead Can Dance, do tego jazzowa właśnie ornamentyka, fantastyczne wizualizacje, a to wszystko skąpane w mroku. Za chwilę będzie płyta, będzie też z tego duża kariera, więc warto ich złapać, dopóki można zobaczyć Hier z bliska. Slowly making progress, counting day by day, looking for the perfect reason to be loud and stand before the sunset calmly, reaching out to cross without a flinch. Opowiadałem już w Ciężko na Sercu o wyprawie do Estonii i o tych dwóch zespołach, które dzięki niej pojawią się na Mystic Festivalu, czyli o Prillian i Intrepid, ale choć było to całkiem niedawno, w życiu tych grup wydarzyło się sporo. Prillian wydał już swój album Venation Dark dla Century Media, więc warto zaprezentować jeszcze jeden numer, ten, którego nie grałem. Natomiast Intrepid właśnie w Gdańsku, właśnie w dniu koncertu na Mystic Festival będzie świętował premierę swojego nowego albumu Juxtaposition i zajrzyjmy na tę płytę przedpremierowo, bo warto. 9 czerwca w Poznaniu Osiołkowi w żłoby dano. Na skwerze Enea Stadion zagra zespół The Cult. Może dziś nie otaczany takim kultem jak wielu ich rówieśników, czasem mniej chyba na to zasługujących, ale wciąż znakomity. Płyty Electric, Sonic Temple i Ceremony, ale moim zdaniem też The Cult i Beyond Good and Evil absolutnie wspaniało, jeżeli repertuar będzie składał się przede wszystkim z piosenek z tych wydawnictw, to na pewno warto iść na ten koncert. No ale tego samego dnia, w tym samym mieście, w innym jednak miejscu, bo w dwóch progach, wystąpią Amerykanie z Sacred Reich, a więc gratka dla wielbicieli thrash metalowej klasyki. Mało? No dobrze, a zatem 9 czerwca, też w Poznaniu, tyle że w klubie Tama, wystąpi grupa Soulfly, dowodzona przez niestrudzonego Maxa Cavalere. Co tu zatem wybrać? Przy czym tańczyć? Szkoda, że chociaż koncertów Soulfly i Sacred Reich nie dało się połączyć, no ale to inni organizatorzy, inne budżety, biznes. I z biznes trzeba zatem wybierać, a potem słuchać od znajomych, jak fajnie było na tym innym koncercie, z którego się z bólem serca zrezygnowało. Still you rise. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Hey, na, na, na, na, na.